तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। दिल नादान तुझे हुआ क्या है, तुझे हुआ क्या है। मैं भी मुंह में जबान रखता हूँ, मैं भी मुंह में जबान रखता हूँ, काश पूछो के मुद्दा क्या है। दिल नादान तुझे हुआ क्या है, हमको उनसे वफा की है तुझे हुआ क्या है। जान तुम पर निसार करता हूँ, जान तुम पर निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता दुआ क्या है। दिल नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है।